राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी रविवार विक्रम संवत 2059 23 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम गीता का सिद्धांत है वासुदेव सर्वम इति समात वासुदुर्लभ गीता ने कहा है पृथ्वी में सब भगवान है उसमें मैं भी नहीं है तू भी नहीं है यह भी नहीं है वह भी नहीं है भगवान वासुदेव सर्व वासुदेव सब परमात्मा ही है जड़ चेतन स्थावर जंगम पशु पक्षी मनुष्य सब परमात्मा ही एक ओम बहुश्यामा मैं एक ही बहुत रूप से हूँ बहुत रूप से हमारे प्रभु ही है अनेक रूप से हमारे प्रभु प्रभु प्रभु ही हमारे अनेक रूप से हो गए अनेक रूप से मैं तू ये नहीं है यहाँ भगवान वासुदेव सर्व सब आत्मा से दुर्लभ ऐसा महात्मा दुर्लभ है सीधी सर्वात सीधी सर्वात कठिन नहीं सर्वम वासुदेव सब कुछ भगवान ही वासुदेव ही है ऐसा जिसको अनुभव है वासुदेव वो महात्मा दुर्लभ है पिता कहती ऐसा महात्मा दुर्लभ है तो अपने तो ऐसा महात्मा बनना है तो वासुदेव सरो इसको याद करो इसको स्वीकार करो स्वीकार मन से स्वीकार करो कि बात ऐसी है जब भगवान कह रहे हैं तो बात ऐसी है ही ऐसी सब भगवान है सब भगवान है छोटे बड़े और चंबा और मन पंडार सब भगवान है भगवान दूजा कहा से भगवान ही बने कोई वर्तमान बिल्टी तो मंगा ही नहीं कोई माल मंगा ना दूसरा आप ही बने एक ही मैं बहुत रूप हो जाऊंगा बहुत रूप हो कहते हैं एक बहु श्याम बहु बहुत रूप बहुत रूप गिनती नहीं गिनती नहीं इतने लोगों इतने रूप से भगवान है इवन बड़े दुष्ट राक्षस भूत भेद पिशाच भूयगर भूतनार सब परमात्मा मूर्ख पंडित ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वन सन्यासी सर्व वासुदेव सभा परि अनेक रूप से भगवान अनेक रूप से बने तो दो दो भी मिले कैसे जब भगवान ही कह मैं बहुत रूप से हूँ जैसे कोई अनजान आदमी हो तो वो कहता है एक नदी बह रही है नदी नदी नहीं है यह नदी नहीं है तो गंगा जी गंगा जी गंगा जी अच्छा गंगा जी गंगा जी ऐसे कह दे वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम तो सर्वम वासुदेव सब वासुदेव ही है साक्षात परमात्मा ही है सर्व वासुदेव जो गुरु सर्व सुध आ गया दिल जितनी चीज भी बाकी वासुदेव जमी गीता ने अपराध अपराधों पर बताई पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार 8 वेदों वाली प्रकृति है परमात्मा ही आठ महीना भी प्रगति एक परमात्मा अपरा प्रगति हो तो भगवान, परा प्रगति तो भगवान, भगवान हो तो भगवान भगवान सब है। एक जड़ चेतन स्थावर जंगम उत्तम मध्यम कनिष्ठ कृष्ण पढ़ाधिकार अपार महान मूर्ख महान परमात्मा संत सब परमात्मा सर्व सब भगवान है सब आत्मा सब। कितनी बढ़िया बात बताई, केवल स्वीकार कर, केवल स्वीकार करना है परमात्मा ही है। अब न्याय देना काम होगा, कार्य अलग होगा, परंतु है एक चीज, एक ही आनंद रूप बन गए। आनंद रूप बनने पर भी रहते एक ही आनंद रूप, आनंद रूप सब एक ही, मतलब अनेक में भी एक और एक ही आनंद। गीता का वृत्तांत महात्मा केवल स्वीकार कर लो, महात्मा हो गया, तत्व हो गया, जीवन मुक्त हो गया, महात्मा हो गया, भगवान है, अनेक रूप से माना भगवान। अब कोई रूप हो, जड़ हो, चेतन हो, सावर हो, जंगम हो, जलायु हो, स्वेदन हो, अंदर हो, परिषदि हो, परमात्मा इस लाख विश्व में भरा एक तो ये तो सब विश्व में एक एक एक वो विश्व भी एक ही वो जल भी एक ही चावल एक भी पर्वत एक ही वृक्ष में भी नदियों में भी समुद्र में भी तालाब में भी नक्षत्र में भी सूर्य में भी चंद्रमा में भी सब वासुदेव सब वासुदेव सब परमात्मा। जैसे खेल खेलते हैं और स्वांग खेल के बताते हैं तो स्वांग में नाम दूसरा कहते हैं है तो बने ऐसे स्वांग है ये भगवान का अनेक रूप से बड़ा हुआ भगवान अनेक रूप से आप केवल स्वीकार आज अभी अभी महात्मा संत बन जा रहा मेरी कम नहीं है केवल ये बात स्वीकार कर रहे हैं। देखता रहे वाह वाह महाराज वाह कैसी लीला है अजब लीला आपकी अजब लीला अजब रूप से बड़ा प्रकट हो गए हो कितने छोटे बड़े सब आओ भगवान को ही देखे भगवान को ही भगवान ही है अनेक रूप से हमारे प्रभु ही है प्रभु अनेक रूप से अनेक रूप से भी एक है एक ही अनेक रूप से है अनेकों में एक एक परमात्मा परमात्मा है और परमात्मा में ही अनेक है ये अनेक है परमात्मा बहुत आरंभिक बात है। भगवान खुश हो रहे भगवान अधिभूत सर्वभाव पुरुषोत्तम देव तब अनेक योग में मात्रा देह देव अंधकार में वसमन महत्वा काले प्रयाति शब्द भाव याति सर्वश्रेय भगवान है भगवान हमारे मेरे भगवान आप ही भगवान है सब महाकाल भगवान साक्षात परमात्मा ऐसे रूप से अनेक रूप से भक्तों को आनंद होता है देख करके तो भक्त भगवान महाराज कैसे उदाहरण की है। आप अकेले ही कितने रूप बन गए कैसे उदाहरण करिए महात्मा संत दुष्ट गड़बड़ी करते हैं कल दुबरी लीला करते हैं लीला करते कल दुबरी दसा या तो नाचे नाचा जैसे समय है अभी कलयुग का समय है तो कलयुग रूप से भगवान प्रकट हो गए कलयुग में जैसे करना चाहिए वैसे ही करते है उसमें कहीं सत्संग हो रहा है कहीं विद्युत गोष्ठी हुई कहीं कुछ हो रहा है एक परमात्मा है देख करके मस्त हो जाओ एकदम वाह प्रभा वाह वाह वाह क्या क्या उदाहरण है। अब यहाँ भी पंडाल में देखो तो मनुष्य स्त्री थम भर आम मुला वृक्ष थम भर ऊपर लोहार ये सब एक ही बार एक ही बार आत्मा ही पंडाल रूप से बने हुए परिपूर्ण सम शांत साधगान चित्तगान आनंदगान परमात्मा है परमात्मा परिपूर्ण कैसी मोटी बात है। देवते राजी होता रहे खुश होता प्रसन्न होता रहे साक्षात भगवान के दर्शन साक्षात सिवाय भगवान कोई है ही नहीं कोई हुआ नहीं कोई है नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता ही नहीं एक बार कोई हमारे ये भगवान ही साथ में रहते सदा अनेक रूप धारण करते रहते भगवान दूसरा कोई है ही नहीं भगवान ही तो है अनेक रूप से भी वही है वही है अनेक रूप से कहीं कुछ बन गए कहीं कुछ बन गए कहीं कुछ बन गए ऐसे भगवान ही बन गए बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार नाम संसार कर दिया है तो भगवान साक्षात समात्मा स्वरूप हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हरदम खुश हो जाए हमारे प्रभु बहुत मिलेगा हमारे प्रभु वो कहने वाले भी प्रभु वही है सुनने वाले भी वही प्रभु है देखने वाला ही वो है देखने वाला ही वही है मनसा वजसा दृष्टिया क्रियते अन्य विन्द्रिय मन से वचन से दृष्टि से और जो क्रियते अभी इंद्रिय उसे हम एव न मत्तो अन्यत हम मैं ही हूँ मैं ही हूँ मैं ही न मत्तो अन्यत इति बुद्धे तो मनसा तत्काल सब राम आप अनेक रूप से आप देखकर मस्त हो जा मन सर बच सर दृष्टिया गृहतेनिर्विंदी और इंद्रियों में जो ग्रहण किया जाए आम एव नमत्वाय आम एव मैं ही हूँ केवल मैं ही हूँ न मत तो अन्यत मेरे नुकसान नहीं है न मत तो अन्यत ऐसे बोलते वाह वाह वाह वाह हरदम भगवान का दर्शन हुआ हरदम रात दिन सब जगह सब देश और सब काल और सब समय सब घटना सब जो कुछ होता है चल रहा है पदार्थ या उत्पन्न होते हैं वो नष्ट होता है कोई आरंभ होता है कोई अंत होता है कोई क्रिया होती है कोई घटना होती है कोई वस्तु होती है वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम सर्वम का सर्वम नहीं तो वासुदेव सर्व या विशेष वासुदेव और सर्वम सर्व तो तीर्थ शब्द है वासुदेव सर्वम सर्व सर्व करने से पुण्य लिया जाए और एक नपुंसक लिंग श्रेष्ठ होता है ये कायदा है स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग तीन मार जाते हैं नपुंसक लिंग स्त्री हो पुरुष हो भगवान है भगवान है वासुदेव वासुदेव सर्व विश्वास वासुदेव सर्व सर्व वासुदेव सर्व वासुदेव संपूर्ण भगवान ही भगवान है भगवान अब कैसे पहचाने और कैसे पहचाने कोई वैर कोई दूसरा वैर तो पहचाने पहचाने क्या वही है वही वही है वही आई पहचान रूप अनेक तरह का है वो हमारे प्रभु ही अनेक रूप से हमारे प्रभु अनेक रूप से ऊपर नीचे बाहर भीतर अनेक रूप से परमात्मा है हरदम परमात्मा हरदम परमात्मा होते हैं उसके सिवाय कोई हुआ नहीं कोई होगा नहीं मन सा बद सा दृष्टि क्रिया अन्य इंद्रिय जा मई जो इंद्रिया जाए शब्द स्पर्श रूप रस वही बन गया शब्द स्पर्श रूप रस गंध वही बन गया मान अपमान आदर निरादर सब तरह की घटनाएं आप ही हो सब तरह की चीज आप ही हो सब तरह के अवयव भी आप ही हो सब तरह के प्राणी है वो भी आप ही हो सब जंगम प्राणी हूँ संसार सब आप है मस्त हो गया देख देख गए मस्त बाप भगवान क्या क्या लीला कर रहे हैं कैसी अजीब लीला आपकी लीला तो आ रही लीला मारो तो कैवल्य मुझे माने लीला मात्र तो कैवल्य लीला मात्र भगवान है अनेक रूप से अनेक रूप से अनेक रूप से वो एक ही है वही इस वास्ते वासुदेव सर्वम कह दिया सर्वम बाकी नहीं कोई बाकी नहीं सर्वम वासुदेव मैं तू यह वह ये नहीं हरदम प्रभु को देखो हरदम प्रभु को हरम देखता है वो प्रभु ही वो ही प्रभु ही है प्रभु ही प्रभु ही प्रभु ही हम अन्न हम अन्ना दो हम हम है अन्न भी मैं हूँ अन्ना भी मैं हूँ कैसे रूप बनाओगे, क्या क्या रूप है आपके, अनंत अपार सीमा नहीं, माप दो केवल हमारे प्रभु ही बने हुए, केवल केवल केवल एक परमात्मा ही आप आगे, अनेक मणिकर अनेक तरह की लीला करते हैं, हे प्रभु ही हमारे प्रभु ही हर दो ने कैसा खुश होता है, हरदम प्रसन्न होता है। जो जिनको दृष्टि की प्राप्त हो गई वो निहाल हो गया, दृष्टि भेद दृष्टि, असल दृष्टि यही है, सबसे बढ़िया यही है, सबसे उत्तम यही है, सबसे बढ़िया सही है, सर्व गुह्यतम भूया शुरू में भरू मतलब संपूर्ण वो बढ़िया बढ़िया चीज नहीं हो, ये वासुदेव सर्व हो, ये भगवान है, अनेक रूप से श्रेष्ठ चीज यही है, उत्कृष्ट चीज यही है, हमारे प्रभु अनेक रूप से बने हुए हैं। अब क्या रूप है उनका, जड़ भी वही है, चेतन भी वही है, स्थावर भी वही है, जंगम भी वही है, जराई भी वही है, शरीर भी वही है, उद्भिज भी वही है और अन्न भी वही है, आकाश भी तो ही है, पाताल भी तो ही है, छता तो ही है, भू लोग वो लोग मन लोग जल लोग तप लोग धत लोग वही आप ही हो, अनेक रूपों में रहने वाले अनेक तरह के प्राणी है वो भी आप ही हो, प्राणी भी आप ही हो, बन गए आप अकेले सब कुछ अकेले अकेले आप ही आप ही आप ही आप ही प्रभाव प्रभाव प्रभाव देख रहा है, मस्त हो रहे बस भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, प्रभु कैसे कितने उद्धार किए, परमात्मा केवल परमात्मा है, अरे उद्धार किए, नारायण नारायण नारायण नारायण।